Dziękuję. Thank you. wydają wojnę. Rastafari muzyka. Miłość i pokój. Zawsze tak, i wreszcie obróci. Jeśli są języki. Jeśli są proroctwa i wiedza wszelka, wiwet się obróci. Nie daj rozczarować myśli czynów. Tylko głupiec przywiął swetę, diament do pracy, nie da aranżować swoich myśli, czynów. Bo każda chwila twoja jest i niech na zawsze będzie taka. Niech dla ciebie będzie pierwsza. Niech zawsze będzie taka. Błogosławione. Każdy dzień mówić o tym, jak żyć, żyć, żyć, żyć. Posłuchaj go, go, go. Posłuchaj go, go, go, go. Każdy dzień mówić o tym, jak żyje. Posłuchaj go, go, go, go, go. Change your life. It's a tylko cięcie na jego chudach. All over again, all over again, the reggae music gonna rock in into this time. All over again, all over again, the jaja music gonna score in into this time. All over again. Thank you.

was a truthful story. jest piękna, ale szczupła. I wonder why I control.